Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Want het is weer tijd voor een uitzending van Stout met Kloot. Hier is Hollandse Fooi. Het is 2:05 Hollandse tijd van zover midden Java tijd. Hallo dames en heren, hier is Holland de Fogi, Philips Omroep Holland Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Sabay tuan tuan, nanonya nyonya, itana India, itini Fogi, station radio Philips, in Negri Blanda. Halflengte 25, 57. Hello ladies and gentlemen, this is station PHI, of Philips Broadcasting Holland India. Our wavelength is 25.57 meters. Allô, mesdames et messieurs, ici le poste émetteur PHT Hollande. Émission Philips, pour les Indes néerlandaises. Notre longueur d'onde est de 25 mètres et 57 centimètres. Allô, mesdames et messieurs, die Deutsch sprechende Hörer, hier is de Nederlandse kortswellenzender PAI. Philips Rundfunk Holland Indien, auf Welle 25,57 meter. Hola, attention, señoras y señores, aquí la emisora PHI Hollanda. Emisión Philips para las Indias Holandesas. Nuestra longitud de onda es de 25 metros y 57 centímetros. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, luisteren vinken en luisteren kijkers. Hier is weer jullie eigen cloud op de korte golf 25,57 meter. En natuurlijk via zijn tv-zender. Jawel, jawel, jawel. Ik heb er even zin in vanavond na dat feest van Radio Puur Hollands.nl. Afgelopen weekend, hè, 8 oktober. En de luistervinkjes, zoals bijvoorbeeld Marina en Filip, ja, die waren daar zelf bij. Hè. Ik heb natuurlijk even heerlijk geknuffeld met mijn sjoeken. En ik had een paar kleine cadeautjes voor hem meegenomen. Ja, want dat hoort mij helemaal zo, hè. Zo zit ik in elkaar. En natuurlijk begin ik natuurlijk met mijn intro. Marina en mijn skatty. Thank you. Claudofoon Vastrap-orkest uit Zuid-Afrika, oftewel Kaapstad. Een opname uit 1956 en een glasbladopname. En dus nog eerder, luisterkijkers die mij kunnen zien. Ik zwaai even naar Philippe. Hoi Philippe, je kunt me zien, hoor ik net van mijn Sjoeke Marina. En opgenomen op glasplaat en later op een Philips Millerband. En door mij weer, ja, weer omgezet naar MP3. Want je moet het jezelf wel een beetje makkelijk maken in het leven. En deze uitzending, of de meeste uitzendingen van Stout met Cloud, zijn natuurlijk gericht via de korte golf op Oost- en West-Indië. En ik zal het even uitleggen. Oost-Indië is Nederlands-Indië, tegenwoordig Indonesië geheten. En West-Indië, het Caribisch gebied, onder andere Bonaire, de Antillen, Bonaire, Curaçao, ABC-eilanden. En tot mijn grote vreugde zie ik dat ik nu in Zuid-Afrika ook uitstekend ben te ontvangen. En ook daar hebben ze internet, maar ze luisteren daar ook nog steeds liever naar de korte golf. En dat signaal komt natuurlijk in mono over. Maar luisterkijkers en luistervrienden, je kunt dit programma natuurlijk altijd terug luisteren via www.phga.nl. En ik heb het nieuwtje. De programma's van mij zijn niet alleen in WMA binnen te halen, maar sinds kort ook via MP3. Dus ga naar de site. En dat geldt ook voor de DJ's van bijvoorbeeld Radio Purolandse. Ook die zijn te downloaden in MP3 formaat. Maar lees daar uitgebreid over via de site phga.nl. En voor mijn vriendje Speedfreak in Kaapstad, Zuid-Afrika, van de Strangers. En ik ga heel veel van de Strangers draaien, want ik heb inmiddels 300 nummers van de Strangers binnen. En dat, ik zal het even uitleggen. Een groep uit Antwerpen, oftewel Antwerpen, België. En ja, je moet het zien als het cocktailtrio natuurlijk bij de ouderen hier in Nederland en ook wel in Indië zeer bekend. En de Strangers zijn daar een tegenhanger van. En eigenlijk vind ik de Strangers veel leuker. Dus er komt heel veel Strangers deze avond. Ik zou zeggen, geniet van de Strangers met Zuid-Afrika. We zitten ze te zeggen, elke dag van ieder jaar. Op Twitter, op bananen, we spoken op elkaar. We zien al de gebeuren, er valt van alles uit. Maar we keren niet zo keren, waarom zagen we uit? Wij zijn alleen de goeie, en die ander moet wel bloeien. Door een goeie waar ons met, zoals Afrika. Ja, we moeten moeien met, zoals Afrika. Je schrikt op een huis in te zien er wat. En dat je daar een vrouw gezicht maakt, dan zit ik af, ga, ga, dan zit ik af, ga, ga. Wat kennen al die zorgen, ze doden hier aparte. We zouden hier in België op de witte en de zwarte. Die zwarte zakken hebben waar lachen afgeleerd. Dus ging er moet dat doen, wordt dan wel omgekeerd. De zwarte zitten groeien en de witte moeten bloeien. Door een mooie waai ons best, zoals Afrika. Ja, we moeten mooien met zoals Afrika. Je steekt op een neus in die ziende wat. En dat je daar een vrouw gezicht maakt, dan zit ik ga, ga, ga, dan zit ik ga, ga, ga. Maar hier en als leren, een beetje op het slappen. Komt ook de BRT, met knappen weer eens klappen. Hij loopt ons dan wat werk gezien, dat geen kan. Maar zeker op die baan, dat gebeurt in elk land. Zo kan de mox weer gooien, en begint dat weer te gooien. En dan moet je mox weer met, zoals Afrika. Ja, we moeten mooien met, zoals Afrika. Je steekt op een huis in die ziende maat. En dat je daar een vrouw gezicht maakt, dan zit ik ga, ga, ga, dan zit ik ga, ga, ga. We kegelaar, je dam, en daar is dan Iran. Stil in Nicaragua en in Afghanistan. We zijn al bui gezien op Israël en Libanon. Voor Naïsen de nieuwe Afrikaanse feuilleton. Als je ervoor was koeien, zien we wit en zwarte koeien. Daarom moet je waar ons mee, zoals Afrika. Ja! Je moet een mooie les, zoals Afrika. Je schrijft om de neus en je ziet het er wat. En als je daar een vrouw zegt, maak dat. Dan zit de ga, ga, ga. Dan zit de ga, ga, ga. Het zal ons nou eens mooie zeven wit en zwarte doeien. Door een mooie wijns voort mee. Helaas treden de Strangers niet meer op, hè. Ze zijn er onlangs mee gestopt. En ik heb ook nog een afscheidsnummer ergens van hun. Want ik heb onlangs aan mijn zoeken in Mechelen gevraagd. Ja, heb ik haar wat van de Strangers? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog een heel oud singeltje van ze. Het strand van zijn Anneke. Die vond ik toevallig in mijn immense platencollectie. En wij, pseudo, ik ben nu een Amsterdammer, maar ik kom natuurlijk heel vaak in Brabant. Brabant-Nederland dan, hè? Dus dat is Noord-Brabant. En ook daar zijn de Strangers vreselijk populair. Wat ik natuurlijk helemaal niet wist, en dan ga je een beetje zoeken, dat ze dus van Antwerpen komen, Antwerp, zeggen ze, de koekenstad. En zoeken, als dat niet klopt, dan hoor ik dat wel weer van u. Ik heb natuurlijk altijd mijn zoek op MSN, hè? Als er wat is qua geluid en beeld, dan kan ze hem altijd even inzijnen. Dat is een geweldige samenwerking tussen ons tweeën, moet ik zeggen. En ja, die Strangers dus, dat singeltje heb ik natuurlijk nog altijd. En ja, dan ga je een beetje zoeken. En die lui hebben zo ongelooflijk veel geproduceerd. Ik zit nu nog geloof ik aan de 300 nummers en ik ben nog lang niet klaar. Ik ben benieuwd of Sjoeke meer heeft van de Strangers. Ik ben benieuwd. En dat hoor ik wel van mijn eigen Sjoeke uit Mechelen. Maar ik weet dat dit programma altijd terug wordt geluisterd door Bonaire. En ik ga een heel speciaal nummer draaien voor mijn lieve zus. Want die is natuurlijk Spaanstalig. Ja, en in Bonaire kan je daar ook wel redelijk mee terecht hoor, wat dat betreft. Maar dit nummer, Viola. Als ik het hoor, krijg ik tranen in mijn ogen. The Good Old Pia Beck en Domingo Par la Tarde. En vertaald in het Engels A Sunday Afternoon, oftewel een zondagmiddag. Ik zou zeggen, ga achterover zitten en geniet. Domingo por la tarde sola, es muy triste, no es feliz, porque no hay manera para escapar. Muy lejos de la gente, me hace falta tu amor, porque no hay manera como puedo encontrarte. ¿Dónde estás, mi cariño? ¿Dónde estás, mi amor? Es domingo por la tarde y estoy sola. Dime, cariño, ¿cómo estás? Me hace falta tu amor. Fui a la playa para buscarte, hermano. Paseando por la playa, escúchame, pensando en ti, solamente en ti. Mi amor, ¿por qué será que te quiero así? Voy a ver cómo puedo olvidar. Hoy domingo por la tarde sola, es triste, no es feliz, y no hay manera para escapar, porque sin tu amor, todo el mundo está mal. Es por esto que te digo,

En nou, die laars, ja, ik vind hem echt helemaal geweldig. Ik had ook meteen een berichtje gestuurd aan Marco. Die moet ik hebben. Nou, ik heb hem ook. Maar dan dankzij Bianca, oftewel Ali Osram en zijn interpretatie van het dorp. En ik zou zeggen, zakdoeken bij de hand om het tranen van te lachen af te vegen. Thuis heb ik nog een chipkaart waarop mijn vrouw staat met een baard in shawarma tent van Mohammed. Mijn zoontje op gestolen fiets, die was gratis en voor niets, goedkoop een slotje opgezet. Goed is je dorp, ik weet nog hoe die was, we hadden huis met stroom en gas, mijn vrouw was hele dag aan het rijden. In druiven echte schapenwol, wij dronken bier met alcohol en ik zeg schat, ik wil graag vrijen. Ik was heel blij dat ik hier kon komen naar deze mooie koude land. Maar ik had echt nooit kunnen dromen, die show zou lopen uit de hand. Ik ging toen werken in fabriek, maar die machine was antiek. Dus ik zeg baasje, kom eens kijken. Moet jij eens zien hier die machine, beter je nieuwe kopen misschien. Maar wat zeg je, moet niet zeggen. Ik zeg machine is echt gevaar, straks zeg die boemen liggen daar. En je kan wel een zieke wagen. Ja dan zit ik in ziektewet en lig ik de hele dag in bed. En moet ik vrouw van alles vragen. Ik was heel blij dat ik hierin kon komen naar deze mooie koude land. Maar ik had echt nooit kunnen dromen, die show zou lopen uit de hand. Nu is voorbij die mooie tijd, mijn vrouw die is nu uitgebreid, haar wollen stokjes in de kast. De hele dag zij kijkt tv en hele familie die kijkt mee en die dan echt heel enthousiast. Maar ik verlang weer naar die tijd dat vrouw die eten weer bereidt en weer gaat vrijen, gaat breien. Maar ja, zij heeft een woord geleerd, die heet geëmancipeerd en denk ik ga rijden naar Turkije. Ik was heel blij dat ik hierin kon komen naar deze mooie koude land. Maar ik had echt nooit kunnen dromen, die show zou lopen uit de hand. Ik was heel blij dat ik hierin kon komen naar deze mooie koude land. Maar ik had echt nooit kunnen dromen, die show zou lopen uit de hand. Ja, maar ik vind het, ja, nee, sorry, ik moet even lachen, ik vind het helemaal top. Ja, ja, dan hallo daar in Bandung, ja, natuurlijk, jullie begrijpen het allemaal niet. De buurt waar ik woon is, geloof ik, ook 80%, laten we zeggen, allochtoon, hè. Ja, Nederlands zijn autochtoon en alles wat erbij valt is allochtoon. Ja, Ali Osram, het dorp, ik weet niet. Ik denk dat Wim Sonneveld dit wel gewaardeerd zou hebben, hoor. Echt wel. Je maakt van alles mee, in een leven is bij jou. Gewoon lekker luisteren en genieten. Wat? Je hebt ze wel afgestoft. Ja, uiteraard. Dat gaan ze zo kraken. Dat is de bedoeling. Nou, en ik heb ze zeker afgestopt hoor. Want het is bij 10:30. Nee, het is al 10:20 hier Nederlandse tijd. Dus in Indië, nou ja, dat is in de middag, hè, Bonaire natuurlijk ook. Zuid-Afrika is wel dezelfde tijd als hier in Nederland. Dus dat verschilt niet. En ik ga even naar een lekker lang nummertje draaien van Pia Beck. Ja, ik ben nu eenmaal een fan van Pia Beck, hè. Zwaar onderschat hier in Nederland. In Amerika razend populair, geloof mij nou. En ik ga een medley draaien. That Old Back Magic. En kan ik even met de honden lopen. Dus wie mij niet ziet op de televisiezender, weet, ik ben even naar buiten. En kunnen jullie genieten van Pia Beck. There are many, many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. I'd love to get complete control of you and handle even the hardened soul of you. So love at least a small percent of me too. For I love all of you. I had to save my love for you. I never gave my love to you. I never threw my lonely heart demanding it. Cupid took a hand in it. I had it anyone till you came along. You came a long way from St. Louis. You broke a lot of hearts between. I met a gang of crazy gals who were doing alright till you came on the scene. As far as I can see, this is heaven. And speaking just for me, it's ours to share. Or we may never meet again, but then it's not for me to say. Someday, some way, we both have a lifetime before us. For parting is not goodbye. We'll be together again, again. This couldn't happen again. We'll have this moment forever, but never, never again. Adieu. Pardon my asking, what's new? Of course you could know. I haven't changed. I still love you so. Why do I tell myself these things that happen are already true? But in my heart I know the magic is my love for you. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the things that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. When I hurt her feelings once in a while, her only answer is just a smile. I've got a someone crazy for me. She's funny that way. It's easy to remember, but so hard to forget. Remember the night you said I love you. Remember, it's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but forever and a day. It's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes. And the difference is you do something to me. Holding hands at midnight, neath a starry sky. It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me why? There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. Gold, silver and gold, all you can hold is in the moonbeams. Poor, no one is poor, long as love is sure. On the street of dreams, the night was splendid, and the melody seems to say, you and the sun are gone, but the melody lingers on. I'm very grateful she's a woman and so easy to forget. Rather like a habit, you can always break and jet. I've grown accustomed to the trace of something in the air. accustomed to her face. Geweldig, en mijn grote Pia Beck, ja, helaas in 2008 overleden. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dit was even lekker relaxed, even genieten, hè. Maar het is natuurlijk nog altijd stout met cloud, jawel. En ja, sinds een paar dagen is mijn hele machinerie is allemaal draadloos met stickies met elkaar verbonden. Dus ik kan nu echt overal bij komen. In plaats van draadjes, ja, die had ik vroeger allemaal wel met een router en bla bla bla. Ja, ook een OBB gaat met zijn tijd mee. En Viola weet het precies, en Donja ook. En een mooie, wat ik met OBB bedoel. En bovendien, Noyen, ook jouw programma is te downloaden op mp3, hè. Nogmaals, www.phga.nl. En ik ga even lekker ondeugend doen, want jullie begrijpen er toch allemaal helemaal geen moer van. Want als je geen Sranang verstaat, begrijp je ook echt niet, ja, de paar Nederlandse woorden die erin voorkomen, die begrijpen jullie wel. En een goed verstaander heeft een half woord nodig. Oftewel, Master Blaster met vingertje. Maar als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Robinomo, als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Robinomo, zal ik je wat bewijzen. Mijn mama, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Roekeboeke, als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Mama, die de zal ik je wat bewijzen. Milobi, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Robinomo, zal ik je dat bewijzen. Melissa, dan zal ik je dat bewijzen. Als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Zal ik je wat bewijzen? Als je mij een vingertje wijst, zal ik je wat bewijzen. Robinomo, zal ik je wat bewijzen? Die voet dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij een vingertje wijst, zal ik je wat bewijzen. Mama, die de als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij een vingertje wijst, zal ik je wat bewijzen. Ja, wel geduld, luistervinken. Dit nummer duurt bijna 8 minuten. En ik heb er toch iets gevonden uit Bonaire. Dat komt hier achteraan. Jawel, swingen met die hap. Want die dame wil met

en schudden met die kont, hè. Kom op nou, daar in Bonaire, Indië en Suriname, Bonaire, Aruba, Curaçao. En natuurlijk België niet te vergeten. Mijn zoeken, beentjes van de vloer, hoppa. Saki Tababo, de Bonaire feestband uit Kralendijk. Oh, amai, sjoeke. Ik vind het toch een ondeugende. Ja, ook Surinaams. Hey, die je net hebt gehoord, dat is Papiamento, hè, komt uit de Antillen. En ik draai, ja, met Cloud kun je de hele wereld over, hè, wat dat betreft. Maar de Casseco Masters met ding, ding, ding. Nou, die moet toch zelfs elke Vlaming kunnen begrijpen, niet? Komt-ie! Ding, ding, ding. Ding, ding, ding, wat een lekker ding. Schoonheidskoningin, nou bikini swing. Ding, ding, ding, zie je het zien. Zet hem maar erin, kom piercing. Ding, ding, ding, bel mij voor dat ding. Mijn telefoontje string, ringelingen ting. Mama, ye, ye, tuna, mama, ye, ye, tuna, kapot aki, ye, baka, we, tina, ye, ye, tuna. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ding, ding, ding, dat hem nou erin, knallen door maar in, in de kruising. Ding, ding, ding, je kiert me met dat ding, sappak, sappak, ding, je pingelingeling. Ding, ding, ding, ay boy, seki, seki, ski, schutje lekker. Ding, ding, ding, ja ik doe mijn ding, en jij doet jouw ding, iedereen doet zijn ding. Schutje dingeling, ba ba ba, ba ba ba, weet je dan Mariska, en ook dan Sandra, mooie dan Madonna, met Zuid-Amerika, ba ba ba, man ba ba ba, ba ba ba, lekker ba ba ba, hoor je draait het, en je schudt het, sappa sappa, en bestellen, kom hier met je ding, schutje dingeling, kom nou met dat ding, zet het maar erin. Oh, met z'n allen, lekker springen, schudden, schudden, met die dingen. Mama, yeah, yeah, tuna, mama, yeah, yeah, tuna, kambosaki, yeah, baka, we, tina, yeah, yeah, tuna. Mama, yeah, yeah, tuna, mama, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, tuna, mama, yeah, yeah, tuna, kambosaki, yeah, baka, we, tina, yeah, yeah, tuna. Mama, yeah, yeah, tuna, mama, yeah, yeah, tuna, kambosaki, yeah, baka, we, tina, yeah, yeah. Ding, ding, ding, kom hier met jouw ding, schuif hem maar erin, jouw vinger in die ring. Ding, ding, ding, kom hier met jouw ding, schuif hem maar erin, jouw vinger in die ring. Ding, ding, ding. Ja, want je weet, het is stout met Cloud. En ja, ik ben ondeugend, hè. Lekker ding, speciaal voor Marina en Philippe. Ja, ik ga even door. Oh, gezellig. Oh, ik ga me helemaal vermaken hier. Echt wel, geloof me nou. Oeh, boyke met Mitaki de. Kan mij schelen. Loose, loose, da bega, loose, loose, loose, da. Mi gonna vergeet dat mi niet wat mooi net. Boyke heb jij voor mij een kleine geet. Mitaki de, mijn schat, mijn peer is tof. Alles wat ik heb is een beetje lof. Ataki de. Da. Ataki de. Gotet mi kik, mi brems na king, di beneng monik. Mi tak veli en torsi fan omre. Tete je vergeld, oké, oké. Mi taki de. Da. Mi taki de. Da. Mi lenje mi golfu go soet qua vrouw. Kine mi ne mulde, ik hou van jou. Heri net lange, mi ben dansi pet. Plotseling ataki, voel je het. Mi taki de. Da. Mi taki de. Da. Mi van kruidpingen ei die mee. Hanne kool, als ik kool, gaf ik jou een saus. Maar buiten heb je nog geen, mijn appie zo zo'n laf. Attack je de. Attack je de. Nee, ik heb dan. Ik voel aan money bakroo, voel aan telefoonbedrijf. Nobel raadsolami tapo dame. Ik voel ready kilowatt, Nobel tap me fire to pad dry dame. Ik voel waterleiding, denk aan she, tak je alle watra in hits van lang. Osho, efu wenkri no ben diri so dama, dama, efu alasra na mang ben sakis wan pisi grong, dang fosi dama, dang fosi, mi bong bai wan soki yu dama, ataki de, ataki de, de, de, de, da, da, da, heri sra na taki so so da, da, da, mi taki de, de, de, da, da, da, heri sra na taki so so da, da, da, taki de, Nam bella mi ben golf go coach mi guys seta e de moi mi bon wa wa fast bella nu ka ede da piren ti fi blows e hat mer betalen je hoofd is erg groot met dat ik da met dat ik da mi suku nyang in foto bella mi wang kri mi stop na ala otto mi goro goro dre e wang li fa dama ben Man broodje pam, punten schreef dan jammer. Daar is weer tapam pam, daar dat ik de, de, de, daar dat ik de, de, de. Mijn long wat al jaren, mijn tijden nu aan bel. Ik ben nu te maar ik heb geen centen in mijn cel. Palanti, palanti, buiten vie komt bloot. Moet ik soms gaan wonen bij de kikkers in de goot, daar dat ik de. Bij Cloud, stout met Cloud kan ik beter zeggen, hoor je nummers die je ja, op geen enkele internetradiostation of welk radiostation dan hoort ook. Dat maakt mij natuurlijk uniek. En dat hebben Marco en Laura van Radio Purelands nog niet helemaal door. Maar mijn Sjoeke in Mechelen natuurlijk wel. Oh Sjoeke, ik ontdekte weer een leuke Ola de Cola. We gaan er even door in het schranang. En waar heb ik hem verstopt? Ja, komt-ie! En nu is het tijd voor de enige slechte cola-proef. De man dat hier, wat is meer slechterder? Coca-Cola, nosso Pepsi-Cola. Me warsko fu no drinki no wan cola. Mi e baru fu u drinki Pepsi cola. Mi wan taiju fu no drinki Coca cola. Picana cola a no puji yo en dola. Spiko spiko. Coca cola, sweet tomorrow Pepsi cola. Pepsi cola, sweet tomorrow Coca cola. What? Meer slechterder. Coca-Cola, Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, Coca-Cola. One brother of me, I am a de lobby yola. All day, I be drink one trasor cola. Tempeji, I be dry leg one in dola. Pinoyari, Cola broco in pistola, ring! Coca-Cola, sweet tomorrow, Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, sweet tomorrow, Coca-Cola. Yeah. Coca-Cola, me bijvoorbeeld, Michael Jackson. Yeah. Pepsi-Cola, Michael Jackson. Hij drinkt ook Pepsi? Michael Jackson, hij dronk vroeger moeder melk. Well, daarvan werd... Onze Michael, oh zo sterk. Hij slaat me. Maar US, and also on Pepsi Slab. And since the fall, I'll take the news around. Not more. Coca-Cola, meet the motto, Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, you have to go. Coca-Cola. Madonna. Madonna, drink the whole Pepsi. Meet the motto, Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, meet the motto, Coca-Cola. Can you get a man? Ze heet Miss Madonna. Vroeger had ze van die leuke luchtballonnen. Maar sinds zij die Pepsi is gaan drinken, dames, is ze van tub C naar tub A gaan krimpen. Coca-Cola, meet die morro, Pepsi Cola. Dames, Pepsi Cola, meet die morro, Coca-Cola. Cola is slecht voor je balkon, hoor. Coca-Cola, meet die morro, Pepsi Cola. Pepsi Cola, meet die morro, Coca-Cola. Lange Richie, zo vrolijk als 7 jaar op een baby. Meneer, meneer drinkt Pepsi, ja, ha. Kleine Richie, hij dronk vroeger 7-up, light. Dus hij hing er ook weer altijd bovenop, right. Maar sinds hij ook die Pepsi is gaan gebruiken, kan die arme vrouw ook weer naar die baby. Leid, Coca-Cola, meet die morro, Pepsi Cola. Heren, Pepsi Cola is slecht voor je onderstelling. Coca-Cola, Tina Turner, meet die morro, Pepsi Cola. Ook hetzelfde, Tina drinkt ook Pepsi Cola. Oké, Coca-Cola. Heb je al gehoord van die dame Turner Tina? Meer bekend als de sexy Pepsi Tolomina. Krijs de neti, nincha rengwe na wandakra. Want per ongeluk, as sakas tonta van cola badra. Toen weg cola fles, weg stasigel. Rees! Pepsi Cola, sweet tomorrow. En nu, speedcom, over de passie. Want je weet, we zijn niet alleen maar om naar te kijken, maar ook om aan de... Wij van Trapassie, we drinken nooit cola. Maar driemaal daags, 1 liter speed rulima. Want de we wassen, alasma e barfa faya. De moeie etachi, prijs de Heer, halleluja, want hij is groot. Stop, hè? Kijk, jongen. Pepsi Cola. Heren, cola is slecht voor je onderstel. Cola, sweet tomorrow. Pepsi Cola. Zomaar cola. Aan mijn brother pistola. Cola, sweet tomorrow. Cola, cola. Yes, Cola, cola, dat tomorrow. Pepsi Cola. Right. Pepsi Cola, dat tomorrow. Cola, cola. Speedy Lima, life. Cola, cola, dat tomorrow. Beep, beep, beep, beep. Travassie, een nummer uit 1981. En ik zal wat meer uitleggen over Travassie, want die zijn bekend geworden door mijn pleegvader. Ja, de viola, nou krijg je weer een verhaal van je OBB te horen, wat jij helemaal niet kent. Want we hebben natuurlijk jaren geen contact gehad. En ja, dit is even een uit de schoolklap verhaal. En daar ben ik eigenlijk nog reuze trots op ook. Want ja, wat velen niet weten, mijn goede oude vader is zeer jong overleden in 1981. Op de leeftijd van 51 jaar. Dus dat is natuurlijk, nou, hartstikke jong natuurlijk, hè. Ja, en ik was zelf ook nog vrij jong. En ik heb alles moeten regelen, maar daar gaan we nou niet door. En ik kwam uiteindelijk weer terecht in Amsterdam en werd daar al snel opgenomen als kind van Koen Avolter, de vader van Hedy Lester, heel bekend van het Songfestival, hè? In de malle molen van het leven. Nou, die draait nog een keertje. En zoon Frank Avolter, mijn prachtige krullenbol. Ja, broer eigenlijk, hè, in principe. En die had een, ja, moet je zeggen, dancing Iboja in de Korte Leidse, nee, Lange Leidse was dat, sorry. Ik woonde zelf in de Korte Leidse Doorzaad in Amsterdam. En was dus in principe als jongeling bijna elke avond in Iboja te vinden. En het is aan mijn pleegvader Koen te danken. Die heeft Travassi groot gemaakt. Ja, Edgar Beugels. Ja, op een of andere manier zal je dit ook wel weer terug horen. Want als ze doorhebben dat ik heel veel Surinaamse muziek draai. Ja, dan komt het allemaal wel goed. Want het valt altijd weer terug te horen. Via www.phga.nl. Oei, zoeken. En daar in Bonaire. Oeh, ik heb nog een hele leuke van Travassi. De huishoudschool, het is stout met klaut. Hoe din na Giovanni na chaldi, hoe din na Giovanni na chaldi, kurti mal mahri. Hoe din na Giovanni na chaldi, hoe din na Giovanni na chaldi, kurti. Met cloud op de Korte Golf 35.57 meter en ook via mijn tv-zender. Thank you. Ja, dat is een plotseling einde van Travassi met de huishoudschool, hè. Wie zijn de meesters van de huishoudschool? We leren naaien, we leren naaien. Ja, wij naaien. Oké. Okay. Op een of andere manier wordt er in Suriname doorgegeven dat de cloud op de korte golf uitzendt. 25,57 meter. En ja, het luisteraantal stijgt daar met sprongen. Ik ga heel gemeen doen. Ga ik toch even terug naar Bonaire. Want daar moet ik ook rekening mee houden. En ik ga ook nog naar Nederlands-Indië. Of ons Indië. Indië, Indië, vergeet niet die tijd. Het is een verrukking van toen. Ja, dat is niet ondeugend, hè. Dat is niet echt start met cloud. Oké, voor de Bonaire, nou ja, afijn. De luisteraars in Bonaire. De Bonaire Faceband met Batty Samba. Bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati pasa tu na laira, no está mal. Guayé, pone mano por cintura, no está mal. Guayé, va aquí, cintura. Guayá, bon mana. Guayí, bon curva. Guayá, durbanda. Guayí, bon samba. Guayá, riberipo. Guayí, con zapatado chi. Guayá, toco duque. Guayí, guayá, turcamita. Guayí, guayá, de tu esquina. Guayí, guayá, llame. Guayí, guayá, saute. Guayí, guayá, Papiamento of Schadang, met Cloud ben je altijd de man. En het volgende nummer van Travassi is speciaal voor de mannen. Marco, Philippe en Norwin en alle andere mannen die op luisteren zijn. En ik ga de titel nog niet verraden, want daar luister je zelf maar naar. Alle lollies verzamelen! Je komt er overal deze man. Dat is echt een grap, je moet niet lachen. Je moet van jezelf. Echt wel, echt wel. Ja, ja, maar echt wel. Weet je wel. Luister maar. Lek maar aan mijn lolly. Lek maar aan mijn lollipop. Doe maar, doe maar. Lek maar aan mijn lolly. Lek maar aan mijn lollipop. Doe maar, doe maar. Ik had trek in wat lekkers, had zo'n trek in wat zoete geit. Dus ik ging voor de lolly en was meteen al mijn centen kwijt. Nu is mijn lolly op, maak ik wat van je drop. Lek maar aan mijn lolly. Lek maar aan mijn lollipop. Doe maar, doe maar. Lek maar aan mijn lolly. Lek maar aan mijn lollipop. Doe maar, doe maar. Lollies en pillen maken. Arbeid zal niet acties doen. Lollies zijn alle maten. Van klein tot groot als een meloen. Nu is mijn lolly op. Mag ik wat van je drop? Lek maar aan mijn lolly. Lek maar aan mijn lollipop. Doe maar, doe maar. Lek maar aan mijn lolly. Lek maar aan mijn lollipop. Doe maar, doe maar. Alle lollies verzamelen. iets en die lolly, wow lolly, lolly, echt waar, weet je wel? Alle lollies verzamelen. Lek maar aan mijn lolly, doe maar, doe maar. Lek maar aan mijn lollipop, kom nog, lek nog. Lek maar aan mijn lolly, doe maar, doe maar. Lek maar aan mijn lollipop, kom nog, lek nog. Lekker lekker, I'm a lolly. Lekker lekker, I'm a lolly. Lekker lekker, I'm a lolly. Lekker lekker, I'm a lolly. Lekker lekker, I'm a lolly. Lekker lekker, I'm a lolly. Lekker lekker, I'm a lolly. Lekker lekker, I'm a lolly. Lekker sabbelen urenlang, maar je mag hem niet kouwen, want daar breekt die lolly van. Nu is mijn lolly op, mag ik je lekker drop? Lek maar aan mijn lolly, kom nou, lek nou. Lek maar aan mijn lollipop, doe maar, doe maar. Lek maar aan mijn lolly, kom nou, lek nou. Lek maar aan mijn lollipop, doe maar, doe maar. Lekker lekker aan mijn lolly. Ja, geloof me heren, geef nog maar eerlijk toe, er is niks lekkerder dan aan je lollipop gelikt te worden door een lekkere pop. Oh, en ik heb natuurlijk ook nog in Sanang, jawel, Master Blaster, Licky Tongo. Nou, even nadenken, hè. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer, ja. Het is nog steeds stout met rood. La Boede van Odo! Mijn naam en taal. Mi sabi tu coño. Amen, mijn land. Mi sabi tu coño. Amen, my love. Amo soy su mami. Adagi wankoni. Adagi dukoni. Oh, na so you de na so you ta na so you de e proda na sama mo na so you de na so you ta na so you de e proda na sama san na so you de na so you ta na so you de e proda na sama mo ano de mi go I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, I saw you there, Alukune sama de korimi, sama korime. Alukune sama de korimi, ay sama korimi. Alukune sama de korimi, master. Alukune sama de korimi, wada. Alukune sama de korimi, hip hip hip hip. Alukune sama de korimi, ay sama korime. Alukune sama de korimi, ay sama korimi. Alukune sama de korimi, nima nintendo malen. Alukune sama de korimi. Dai pama lo bi dai ka pa e opoko wa si dai pama bi dai ka pa o opoko wa si dai pama opoko wa si no no opoko wa si dai pama the master blaster opoko wa si dai pama bi dai ka pa e opoko wa si dai pama opoko wa si no no opoko wa si dai pama opoko wa si di na no opoko wa si dai pama lo bi dai ka pa e opoko wa si dai pama ai lo lai lo lai lo lo Master Baster met Liggy Tongo. Goed, een goed verstaander heeft een half woord nodig. Hij heeft natuurlijk weer te maken met... Ja, het is goed. Ik laat het helemaal lekker aan jullie over. En ik ga nog even ondeugend verder, hè. Stout met Cloud. Oh, waar is hij nou? Nee, ik ga niet... Ik ben snap. Nee, schatjes doe ik ook niet. Ik wil een poesie zien. Ja, welk poesie dan? Ja, nou, als ik het poesie kan vinden. Maar het poesie heeft zich een beetje verstopt. Want het is namelijk Ali Sassi. Oh ja, ja. Ik wil een poesje zien. Oh, aan mijn Marina, de Viola en de Laura. En alle andere dames die dit programma of luisteren of terugluisteren via www.phga.nl. Dit is altijd Stout met Cloud op de korte golf 25.57 meter en live te zien op zijn tv-zender. Ja, als je terugluistert niet natuurlijk, hè, dan heb je nu alleen maar het geluid. Maar dat maakt niet uit. Ik wil een positie zien, nu! Dames en heren passagiers, welkom aan boord van vlucht ARCD 210762 met bestemming Amsterdam Schiphol. U wordt beleefd gevraagd uw stuurriemen om te doen en bij het aangaan van de niet-roken lichten te stoppen met roken. Aisasi wenst u een prettige vlucht. Namens uw gezagvoerder, cabin crew, doors may close. Manual. Voilà. En op vele verzoeken zometeen Travasi zullen we maar weer. Mi mamá ya tiene mi mamá, oh, oh, oh, oh. mama ya mi mi mi no mama yeah yeah oga no wa ta ki mi never no love me but yeah yeah happy to wa ta ki sa ko ro ko mi baka yeah yeah ah ah ah yeah yeah mi mama ya mi mi mi no mama yeah yeah happy say give me love for my camera mami yeah yeah mi mama ya mi mi mi no mama yeah yeah ya mi mi mi no mama yeah yeah Maria na me kouru mi gudu Saka faya ji Bormata na klapura mami Saka faya ji Gisna twee onze kjone Ai sisi met ik wil een poesie zien. Ja, oké. Heren, dat moet u maar aan uw dame vragen. Of u haar poesje wil zien. En ik ga even lekker verder met Travassie, de grootste hit die ze... Ja, daar zijn ze mee begonnen, hè. Want ik kreeg natuurlijk kleine wasjes, grote wasjes, een douche, wasmachine, laat me lekker draaien, maar dat is niet de nummer 1 geweest, hoor. Want dat is Marina, Viola, Laura, Bianca en alle dames. Beentjes van de vloer, zullen we maar weer... Solo una vez, solo una vez, solo una vez, un poche dansen, solo una vez, un poche dansen. Al doe het keer op keer, dat snijdt het naar meer, dan staat je hommeteer, dan gaan we op en neer. Solo una vez, solo una vez, solo una vez, een poche dansen. Na een glasje wijn, dan wordt het zo, zo fijn, of drink dan maar katrein, dat doe je heus geen pijn. Solo una vez, solo una vez, kom aan. Solo una vez, een poche dansen. Zie je wel, je doet het goed, het zit je gewoon in. In het bloed, ja ja, heel goed. Jij weet wel hoe het moet. Zullen we maar weer, zullen we maar weer, kom maar. Zullen we maar weer een potje dansen. Lira, lira, lira. Lira, lira, lira. Jongens. Ieder op zijn manier, maar met plezier. Zullen we maar weer, zullen we maar weer, kom maar. Zullen we maar weer een potje dansen. Zie je wel, je doet het goed, het zit je gewoon in het bloed. Ja, ja, heel goed, jij weet wel hoe het moet. Zullen we maar weer, zullen we maar weer, kom maar. Zullen we maar weer een potje dansen. Ja, een glasje wijn. Dan wordt het o zo fijn, of drink een markafrein, dat doe je heus geen pijn. Zullen we maar weer, zullen we maar weer, kom maar. Zullen we maar weer een potje dansen, zullen we maar weer een potje dansen. Ja, asje me nou. Travassie met Zullen we maar weer. En niet vergeten dat je dit programma altijd kunt terugluisteren. En zelfs downloaden in mp3. Maar ja, daar zijn wat dingen aan verbonden, hè. Dat geldt maar voor 10 dagen. Dus ik zit er altijd achter van hoe lang je de tijd hebt om dat, oftewel mijn programma te downloaden. En ja, het is niet anders. Dat zijn restricties en daar ben ik ook aan gebonden. Dat heeft ook een beetje met de Buma Stemra te maken en de Sena. En in België is het geloof ik de SACEM. Nou weet ik het weer. SACEM, hè. Een Société Anonyme Muziek. En dan wat het er over staat, dat weet mijn zoeker misschien wel, maar ik niet. En ik geniet even van terugfasieën. Ik was eigenlijk begonnen met de Strangers. Ja, dat doe ik in het volgende programma wel weer. Want dit, ja, dat geloof je allemaal niet. Maar wat je nou allemaal weer hoort, dat komt van een hele andere machine vandaan. Het gaat allemaal draadloos bij de oude cloud tegenwoordig. Het is allemaal zo modern. En het gaat hartstikke goed, eigenlijk. Ja. En Marina, ben je dan nog steeds een strijkplank? Of hoe zit dat? Mensen vallen nog wat te strijken. Strijkplank. Doe toch niet zo bij de hand. Strijkplank. Oh, wat ben je lekker slank. Strijkplank. Waarom loop je toch zo man? Strijkplank. Nou, dan word je afgedaan. Als je jong bent, dan wil je het steeds weer. En als je ouder wordt, klopt het niet zozeer. Oh, nou, dit spreekt maar vast. Alle vlooitjes slaat. Want als je ouder wordt, klopt het niet zozeer. Strijkplank. Doe toch niet zo bij de hand. Strijkplank. Oh, wat ben je lekker slank. Strijkplank. Waarom loop je toch zo man? Strijkplank. Nou, dan word je afgedaan. Als je strijken moet, strijk dan altijd goed. Ja, want strijken is goed voor je bloed. Je krijgt het warm van, je raakt zo in de man. Ja, want strijken is goed voor het bloed. Pa, pa, pa, pa, pa. Strijkplank. Doe toch niet zo bij de hand. Strijkplank. Oh, wat ben je lekker slank. Strijkplank. Waarom loop je toch zo man? Strijkplank. Nou, dan word je afgedaan. Opstellen in rij van 4, vrouwen en kinderen eerst. Er is een spoedrijder gesignaleerd. Strijkplank, vooruit! Zie je daar die strijkplank staan? Strijk, lopen stiekem achteraan. Strijk, want jij bent jong, maar ik wil wat. Strijk, alle vlootjes strijk ik glad. Strijk, mensen hebben wat te strijken. Kom dan hier even bij ons kijken. Strijk, voordat je naar de concurrentie loopt. Dit hebben wij voor u te koop. Strijken straks. Want strijken is echt mannenwerk. Strijken, daarvan word je oersterk. Strijken straks. Voel eens even aan mijn mussen. Strijken, dat zijn niet van die slappe frutsen. Oh oh, waar is mijn strijker gebleven? Strijken voor de krik, krak. Strijken, voor de glans en voor de mikmak. Wanneer 1, 2, 3, 4, 5 zo niet is de was goed strijk. Avete visio Chiario. Bon, Ayanga, ayanga, majaki belma, bata malua. Awe di di jo, majaki belma, bata malua. Awe di di jo, majaki belma, bata malua. Yanga di jo, majaki belma, bata malua. Mayanga, yanga, majaki belma, bata malua. Awe di di jo. Majaki belma baka malua e. Wezi diso, jaki belma baka malua. Yanga diso, ogwasa maka. Jaki belma baka malua e. Si. Ah. Mawe di biso, majaki belma baka malua. Mayanga miso, majaki belma baka malua. We di biso, majaki belma baka malua. Kokwani keri, yanga miso, majaki belma baka malua. Yanga yanga, majaki belma baka malua. Awe di biso, majaki belma baka malua. We di biso, majaki belma baka malua. Si. Yanga biso, majaki belma baka malua. Mogwaza maka e. Edi, Talia. Wambote waka sinsuko, ata waka melua. Wambote waka sinsuko, ata waka melua. Mabodi ya maonyo, patanubo kenso, ata waka melua e. Wambote waka sinsuko, ata waka melua. Salio. Wambote waka sinsuko, ata waka melua. Sini mama omi, tanubo kenso, ata waka melua. Wambote sekisi suko, ata waka melua. Wambote waka sinsuko, ata waka melua. Malobi mama omyo, matanubo kainso, ata waka melua kade. Wambote waka sekeseneso, ata waka melua. Si. Wambote waka sekeseneso, ata waka melua. Sekete stai. Mini mama omi. Roots style. Wambote waka sinsuko, ata waka melua. Wambote seki sinsuko, ata waka melua. Palobi mama omyo, matanubo kenso, ata waka melua nume. Wambote waka seme seme so, ata waka melua. Roots! Wambote waka seme seme so, ata waka melua. Sidi mama omi, matanubo kenso, ata waka melua. Wamuye waka sinsuko, ata waka melua. Wamuye waka sinsuko, ata waka melua. Palobi mama omyo, patanubo kenso, ata waka melua kade. Wambote waka seme seme so, ata waka melua. Sekete sayo. Wambote waka seme seme so, ata waka melua. Sidi mama omi, Abamuwe ajakija, Abamuwe ajakija, Abamuwe ajakija, Abamuwe ajakija, Abamuwe ajakija, Abamuwe ajakija, Abamuwe ajakija, Abamuwe ajakija, Ai Abamuwe ajakija, Abamuwe ajakija, Ai Abamuwe ajakija ma o, Abamuwe ajakija, Beti bizi do ajakija, Abamuwe ajakija, Ai Abamuwe ajakija ma o, Abamuwe ajakija. You can master style. Bamuwe jatija. That's the style. Bamuwe jatija. Roots. Bamuwe jatija. That's the mami na view. Bamuwe jatija. Medie, medie. Bamuwe jatija. That's the kado. Bamuwe jatija. Bamuwe jatija. Bamuwe jatija. Medifisido jatija. Bamuwe jatija. Logo logo logo jatija. Bamuwe jatija. Bamuwe jatija. Medifisido jatija. Bamuwe jatija. Medifisido jatija. Bamuwe jatija. Medifisido jatija. Bamuwe jatija. Perfect, perfect. Alphas. Bamuwe jatija. Bamuwe jatija. Bamuwe jatija. Bamuwe jatija. Bamuwe jatija. Ai Bamuwe jatija. Bamuwe jatija. Ai Bamuwe jatija. Bamuwe jatija. Let it be said, jatija. Bamuwe jatija. Let it be said, jatija. Bamuwe jatija. Mana jinja si titeba o. Jinja jinja jinja jinja. Jinja si titeba. Jinja jinja jinja jinja. Jinja si titeba o. Jinja jinja jinja. Met Witty Fishy sluit ik dit programma af. Ja, het was eigenlijk, zou ik beginnen met The Strangers. En het is meer Antilliaans en Surinaams geworden. Dus ja, The Strangers de volgende keer weer natuurlijk, hè. Want wat dat betreft, ik heb zo vreselijk veel muziek. Dat wil je niet weten. En ik ga van lekker eten. Ik bedank alle luistervinken in Nederlands-Indië, oftewel Indonesië, de Antillen, Bonaire, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustachius en wat is die andere goeie, Sint Maarten. In Zuid-Afrika, voornamelijk natuurlijk Kaapstad, waar mijn Kortegolf-uitzending ook te ontvangen is. En ik zou, ja, Suriname niet te vergeten, natuurlijk, sorry, mijn excuus, En altijd weer terug te beluisteren via www.phga.nl. Luisterwinken, als u nog te doen hebt, ga het doen. Als u zou gaan slapen, slaap lekker. En tot de volgende uitzending met Stout met Cloud.